tar vi bara ljudet då. Spelar jag inte in på... Okej. Jaha, vilka talar jag med idag? Amanda. Amanda och? Jenny Ann. Jenny Ann? Ja. Okej. Okay. Och har ni, vad tycker ni om politiken och om Kristianstad och sådär? Jag är inte så jätteinsatt i politik, men jag tycker väl det är okej. Ja, alltså som sagt, politik är inte riktigt min grej. Så jag är inte jätteinsatt. Men det är väldigt mycket som pågår. Ja. Då röstar ni inte heller, eller? Jo. Det gör ni i alla fall. Ja, alltså jag röstar utifrån... Hur vet ni då att ni inte röstar fel då? Jag röstar utifrån vad jag hör just då. I medierna då? Ja, alltså vad de pratar om, vilka debatter de gör och sådana saker. Och då tittar du på SVT eller TV4? Ja, eller? Jag tittar väl mest på SVT. Okej, och TV4 kanske? Eller? Ja, i alla fall när det gäller politiken. Ja. Så det, men som sagt, jag är inte jätteinsatt. Men jag röstar efter bästa förmåga, för jag tycker att man ska utnyttja den rätten. Ja. Tittar ni någonting på nätmedier, så på internet? Jag försöker låta bli. Okej. Ni har Facebook och Instagram eller så, ni försöker låta bli det? Vi har det, men ja. Alltså politik är ingenting jag väljer därifrån. Nej, nej. Har ni tittat på andra partier än de som finns i riksdagen? Någonting? Är det de som, de pratar ju om många partier på nyheterna och så. Men har ni tittat på några andra partier? Inte direkt, utan det är ju liksom, det är ju de som är med i debatterna. Mm. Tycker ni om debatterna, att de är bra eller? Både och. Det kan bli lite väl mycket pajkastning ibland. Det är för mycket pajkastning, ja. Ja. Nu skulle vi ha lite mer respekt, mindre polarisering kanske? Ja, alltså... Att man bekräftar varandra och... Ja, alltså på något sätt så strävar man åt samma håll. Mm. Man vill ha ett bättre Sverige. För barnen och för framtidens generationer, ja. Och så, ja. Så att jag menar, det är ju inte så att man ska ha motsättningarna på det sättet som det blir ibland. Mm. Men ja... Men jag vet inte, är det verkligen det som politikerna brinner för, att göra samhället bättre? Eller är det de höga lönerna som de får? Eller? Det beror på. Alltså, vissa kan man ju se har de här brinnande idealen fortfarande. Mm, några. Hur många procent tror du? Ja. Förhoppningsvis större delen. Men... Min egen... uppskattning är att ungefär 20% har de här idealen som är i politiken. Och de brinner för sina ideal och så. Sen har du de här karriäristerna, du är ungefär 80% av dem skulle jag vilja säga. Ja, alltså jag är inte, i och med att jag inte är så pass insatt, så känner väl jag att jag inte ska sätta någon siffra där. Nej, men det är vad jag känner. Jag har pratat med sossarna, speciellt då inför valet. Ja. Och då kände jag det att det är något som inte stämmer här. Och jag börjar ställa mer direkta frågor om det här. Och min slutsats är att de flesta som var det skulle inte vara i politiken alls. Nej, och tyvärr så är det nog så att väldigt många som är där borde kanske inte vara där. Nej. Min idé är att vi ska byta ut dem. Ja, det kan nog bli svårt. Visst, för att då man kan ju inte bara radera ett parti eller sådär, utan då måste man ju skaffa nya partier som fungerar bättre med hederligare människor. Ja. Och rösta på de partierna. Ja, och sen så är det också så att de flesta som jobbar med politik har retoriken för det. Mm, de är lena i truten. Ja, och jag menar, man måste ha det samtidigt som man måste ha de här idealen. Och det är kanske inte alla som har det, och jag tror det är väldigt otacksamt att vara politiker. Det kan det nog vara. Jag såg ju nu, det var en kvinna som hade skojat till det med en bild i Moderaterna. Har ni hört talas om det? Nej, det var jag. Jo, de hade varit ute och druckit öl på någon bar eller någonting. Hon och två manliga kollegor. Mm. Och så hade hon gjort en bild när hon står framåtlutad. Och en av männen står med en ölflaska som om det vore hans penis. Och den andra stod bakifrån med en annan öl. Och det blev skandal. Och jag tycker att varför ska det bli skandal? Det var bara en rolig grej de gjorde tillsammans. och la upp på Facebook för sina kompisar eller sådär. Mm. Problemet är ju att är man politiker så är man en offentlig person. Och på något sätt så måste man, antar jag då, ha... Men har ni sett det här Pride-paraden, vad människorna gör där de står och juckar mot barnen i tanga? Ja. Ja, är inte alltså, det värre då? Inte vet jag. Alltså, jag tycker ju det är förfärligt. Det är ju liksom, det är ju så det är just nu. Ja. Det blir kalabalik. Jo, men varför ska en politiker inte få vara mänsklig och fastän de gör ett politiskt arbete? Jo, men har man gett sig in i politiken så har man också gett sig in i att vara en så offentlig person. Ja. Då kan man kanske liksom inte fördöma med ena handen och så säga, jo men vi gör så här. Alltså man måste ha en balans där. Men jag vet inte, jag tyckte Sverige var ju ett sånt där väldigt sexuellt fritt land för 70-talet, 80-talet, 90-talet, men sen så hände det någonting i samhället. Jag vet inte, du är väl kanske för ung för att ha snappat upp det, men du kanske har snappat upp det. Ja, alltså det har hänt massor. Ja. Men det är ju också det att vi lever i en värld som, där allting går så mycket snabbare. Allt når ut så mycket snabbare. Det blir lättare missförstånd. Jag tror att man måste liksom gå tillbaka lite. Och stanna upp och tänka efter, vad är det vi gör egentligen? Mm. Och det gäller inte bara offentliga personer, det gäller alla. Mm. Det är ju liksom det. Ska man inte få skoja med varandra? Jo, men då måste det på något sätt vara uppfattat av ett skämt från båda parter. Eller från flera parter. Alltså det men de här som skojade med flaskorna där på baren och så, de var ju ett gäng och de skojade med varandra. Det var ju ingen som tog illa på det. Nej, men varför lägga ut det? Varför lägga ut det så att andra, varför inte? Kanske inte tar det som ett om det är människor skrattar och tycker det är roligt. Ja, men det är alltså, det är ju också det att det måste ju på något sätt bli, om det ska vara så att vi ska ta det som ett skämt, så måste alla ha samma syn. Och det har inte alla. Ja, men alla kan ju inte ha samma humor. Nej. Alltid och jämnt och ständigt. Nej, men man kan ju tänka att när man spexar och så är det många som skrattar kanske. Ja, men då får man ju tänka på, vad vinner vi på det? Alltså det är lite det där att, ja, om det är någon som blir jätte illa berörd av någonting, ja, vad ska vi göra? Jo, men det kommer ju alltid finnas någon som blir kränkt av någonting. Men ska inte människor få vara fria människor och skämta som de vill och skoja med varandra och känna sig avslappnade, avspända i samhället? Både och. Det är ju det. Vi måste ha respekt för varandra. Och alla har inte samma utgångspunkt. Alla har inte samma syn. Nej, men så har det ju aldrig varit. Men ska allting bli väldigt tråkigt och ingen vågar säga någonting och ingen får säga ett ord som är ens sexuellt eller någonting och ingen bild får vara sexuell, ska vi då alla gå i burka till slut eller? Nej, men man måste ju tänka på vad som är accepterat också. Vi måste ju, då måste vi ju bilda en helt ny grund för vad som är accepterat. Och då kanske ha forum för det. För jag menar, är man politiker, då kanske man ska ha ett privat forum för sådana saker. Jag vet inte, för jag menar, de har roligt, men det kanske får dem att framstå som mindre seriösa. För mig framstår de som väldigt folkliga. Fast jag tycker att deras politik i Moderaterna är inte särskilt folklig, men de var ju folkliga i alla fall. Ja, men vad är det man ska liksom, då får man ju liksom sära på det då. För det ja. Visst, de kan göra det, men vart lägger vi gränsen? Ja, vem ska lägga den? Ja. Ska inte de själva göra det? Ja, frågan är, vem gör det? Ja, varför ska någon annan sitta och bestämma var gränserna går för folket och vad folket får tycka och tänka och göra? Varför ska någon annan sitta och bestämma det? Räcker det inte med lagen vad som är brottsligt då? Ja, det beror ju på. Jag tycker lagen räcker. Ja, då blir det sådär att ja, men då ska vi gå efter strikta linjer. Ja, men allt som går utanför det då? Det som inte är olagligt är lagligt och det får man göra. Ja, men sådana saker som inte fanns när lagen skrevs. Vad händer med det? Vad då för saker? Ja, exempelvis nätvåldet. Internetmobbning. Sådana saker. Finns det några lagar för det? Du menar att någon blir mobbad på nätet och utstött eller sådär? Ja, om det inte är olagligt så är det ju tillåtet. Men å andra sidan, om vi säger att man skriver en lag mot det, då är det ju olagligt i så fall. Ja, men hur mycket ska hända för att det ska bli en lag om det? Det händer dagligen, så vitt jag har förstått, att folk mår jättedåligt av att de blir mobbade på nätet. Mm. Och de kommer inte åt det. Mm. Nej. Hur mycket ska hända? Hur många mår dåligt och kanske begår självmord på grund av att det här händer? Mm. Men då är de ju ute och trakasserar en speciell person och de är ute efter den personen och sen... Mm. Ja. Som tar, så du tänker kanske på den här MeToo-skandalen där en man tog livet av sig? Ja, bland annat det, men alltså det handlar om så mycket. Alltså, tycker du de kvinnorna som gjorde att han tog livet av sig att de ska dömas för mord eller dråp? Eller? Nej, inte nödvändigtvis, men någon form av repressalier måste ju finnas för att man ska inte kunna få en annan människa att må så dåligt. Utan att det liksom finns någon slags konsekvens för det. Mm. Men samhället är så intolerant just nu. Överlag. Det är liksom, tittar du snett på någon. Jag känner mig kränkt. Och då blir man så att jaha. Så det här med kränktigt har gått för långt? Ja. Och människor blir kränkta för minsta lilla och så klagar de och skapar problem då? Problemet är att det som syns är de som blir kränkta för fel saker. Det som verkligen man så att säga kan bli kränkt för, det syns inte. För att nu är det sådär att men du blir kränkt för att någon tittar på dig. Ja, men... Och då ska det räknas som att du får anmäla det och du ska ha din rätt för att någon, för att du känner dig kränkt då eller? Ja, och det känns lite missrepresenterat. Alltså då funkar lagen fel i så fall. Ja. Ja. Och det är liksom sådär att ja, jag förstår att folk känner sig kränkta. Men det har blivit över små saker. Ja. Och det jag vet inte om man kan skylla politiken för det. Det vet jag inte, men någonting är fel. Men de politikerna som har skapat de här nya lagarna och det här att när människor känner sig kränkta så har de rätt att känna sig kränkta och då ska det bli någonting av det och så vidare. Tycker du att de politikerna borde vi byta ut då till bättre politiker? Inte nödvändigtvis. Alltså, det har bara blivit förstorat. Det är ju det. Det är klart att man har rätt att känna sig kränkt. Men det som tas upp, som man ser, är sådana saker som man tycker ibland att... Ja, men... Ta några exempel. Jag har inga exempel. Det är ju liksom det. Men jag menar, det går för långt. Mm. Det är liksom det där, ja, MeToo var väldigt bra. Det fick folk att våga. Anmäla. Men till slut så blev det så att, jo men nu hänger vi ut varenda en. Då gick det fel, ja. Ja, alltså någonstans så missade vi respekten för... individen. Mm. Ja, individen har gjort fel. Mm. Men vi behöver inte hänga ut dem. Nej. Och vi behöver kanske inte bestraffa dem för hårt för någonting som de har gjort fel heller kanske. Det beror ju på vad det handlar om. Jag menar, precis. Man har inte rätt att förgripa sig på en annan människa. Det nej, man inte. Nej. Men det blir som att de blir dömda 4 gånger om. Ja, precis. Och det blir liksom också fel. Ja. För då är det sådär att ja, men då vågar man inte, alltså då vågar man inte till slut göra någonting. Så att det blir lite, alltså det blir fel. Straffen och repressalierna ska vara i proportion till handlingen. Ja, och jag menar, ja, media rapporterar och det alltså den och den gjorde det. Ja, men det spelar väl ingen roll vem som gjorde det. Vänta lite. Att de inte kan skaffa ljuddämpare till sina... Ja. Nej, men grejen är att ja, de gjorde fel, ja. Men vi måste någonstans lita på att lagen gör sitt. Mm. För att... Och sen så blir de dömda i media. Jo, men politikerna skriver ju lagarna också, va? Ja. Det är viktigt att vi har intelligenta politiker, eller hur? Ja. Och det är så olika vad de är intelligenta på. Alltså, vissa är sådär som man undrar, vad tänkte du där? Ja, jag undrar om det inte är så att många människor blir politiker för att de klarar inte av något annat. Det vet jag inte. Jag tänkte, jag har varit med i en del partier och träffat människor som tänkte, har du tillräckligt intelligens för att kunna leda landet eller sådär? Men de ska vara med i politiken och tycka och tänka och så. Men de har liksom ingenting i huvudet överhuvudtaget. Ingen kunskap, ingen förmåga att se samband och ingen förmåga att läsa data och diagram eller någonting. Va? Vad ska de göra i politiken, tänker jag då? Ja, alltså jag har ju liksom inte varit i politiken på det sättet, så jag kan ju inte säga någonting om det. Nej, men liksom, tänk så här, är det inte bättre att de smartaste styr landet? Det kan gå väldigt fel också. Jag menar, om de gör det bästa för landet, om det är deras intention. Ja, alltså det bästa för landet, men frågan är, vad är det? Ja, det är ju där man måste liksom... Om vi säger så här då, det bästa för framtidens generationer i 17 led. Oj. Ja. Nej, men alltså det är ju det här. För jag kan säga så här att ja, de smartaste ska styra landet, ja. Men samtidigt är det så att om de inte har någon, alltså, social förmåga, så kommer de aldrig kunna ta reda på vad som är bäst för landet. Okej, så att vad vetenskapen kommer fram till, vad som är bäst för barnen och framtiden, det räknas inte? Jo, det gör det, men samtidigt så måste man ju ta in, vad tycker folket? Jo, men i en demokrati så är det ju folket som väljer politiker ändå, va? Så då kan de ju välja, ska vi välja de politikerna som Lena i truten och stryker oss merhårs inför valet, eller ska vi välja de smartaste vetenskapsmännen som fixar det här åt oss? Den frågan är, ja. Och jag tycker ju det andra då, att vi ska inte lita på dem som bara är duktiga och snacka och så, utan... Jag tror vi behöver både och. Jaha. Ja, utrikesminister måste kunna ta andra länder. Jag har ju kommit på hur politiker och medier ljuger för oss i folket och vilseleder oss med olika former av lögn argumentationsfel och så här. Och de följer inte då vetenskapsteori när de försöker, när de ska tycka någonting, så undersöker de inte sakerna och går inte vetenskapsteoretiskt tillväga heller. Nej, och det är ju det. Politik är ju inte vetenskapsbaserat. Men borde det inte vara lite mer vetenskapsbaserat? Det är frågan. Så jag menar, om man säger att man vill någonting, så tar man reda på hur gör man detta och sen genomför man det också. Ja, man kan tycka så, men det är inte så det funkar, och om vi skulle kunna få det att bli så. Men jag tror man kan få det om man röstar på det, alltså. Ja, och vilka skulle man rösta på då? Då ska jag ge dig en liten lapp. Ska vi avsluta diskussionen, så ska du få en lapp av mig som visar vilket parti det är.